وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور یہ مدین کے لوگ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی اولاد کے لوگ، اور انہی کے نام سے یہ علاقہ بھی مشہور ہوا. بعض کے خیال میں ان کے پوتے کا نام تھا اور بعض کے خیال میں بیٹے کا نام تھا. انہی کے نام سے قبیلے کا نام پڑا، اور پھر قبیلے سے شہر کا نام. اور یہ بھی لوط علیہ السلام کی بستی کے قریب ہی تھا، اس لیے لوط علیہ السلام کے فوراً بعد ان کا ذکر ہوا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو. ورج الیوم الاخرہ، اور آخری دن کی امید رکھو، یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انہیں آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی، کیونکہ یا تو وہ آخرت کے سرے سے منکر تھے یا پھر آخرت کو بھولے ہوئے تھے جیسے ہم لوگ بھولے رہتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جو قوم آخرت کو بھول کر کام کرتی ہے پھر وہ گناہوں میں دلیر ہو جاتی ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو. اور ان کا فساد کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی، لوگوں کو ان کے حد سے کم دینا. تو حقیقت میں فساد کیسے پھیلتا ہے؟ اس وقت جب لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے. یعنی زمین میں بگاڑ کب آتا ہے؟ جب صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، لوگ حقوق سے محروم ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں بگاڑ ہے وہاں یہی سبب ہے، یہی مرض ہے. تو اہل مدین کا فساد کہ دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتے، ناپ تول میں کمی کرتے. فکذبوہ، انہوں نے پیغمبر کی بات سمجھنے کی بجائے اسی کو جھٹلا دیا، مان کے نہ دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فأخذتهم الرجفة، پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. فأصبحوا في دارهم جاثمين، تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل. امیجن کریں گھٹنوں کے بل کیسے ہوتے ہیں، گھٹنوں کے بل جیسے رکوع اور سجدے کی پوزیشن ہوتی ہے. صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل. اچھا دیکھیں، جب زلزلہ آتا ہے یا کوئی خوف آتا ہے تو ایمرجنسی لینڈنگ کے وقت کیا کہتے ہیں، کیسی پوزیشن ہے؟ جھک کے بیٹھ جائیں، گھٹنوں میں منہ دے لیں، کیونکہ جہاز میں کہیں بھاگ تو سکتے نہیں آپ. تو وہ بھی اپنی بستی پہ جب زلزلہ آیا تو ادھر ادھر تو نہیں بھاگ سکتے، تو انہوں نے اس زلزلے سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ گھٹنوں میں منہ دے لیا، جھک گئے نیچے، اور اسی حال میں اکڑ گئے مر کے. جب سویر ہوئی تو ان کے منہ گھٹنوں میں تھے، وہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی سخت چیخ سے زمین میں زلزلے کی لہر اٹھی اور دل ان کے حلق میں آ گئے، ان کی موت واقع ہوگی اس چیخ سے، بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. اور جن گھروں کو انہوں نے زندگی کا گھر سمجھا تھا وہ موت کے گھر بن گئے. وعاد و ثمود، اور عاد اور ثمود، کہاں ان کے تفصیلی واقعات بیان ہوئے. اور اب کیا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے عاد ثمود جیسے ایک ایک ٹچ سے سین دکھایا جا رہا ہوں. عاد اور ثمود، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تم وہ مقامات دیکھ چکے، ان کے گھر دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے گھروں سے تم پہچان چکے ہو، بات تمہیں کھل چکی ہے. قوم عاد کی بستی احکام حضر موت یمن کے قریب تھی. ثمود کی بستی ہجر، جسے آج کل مدائن صالح کہتے ہیں، حجاز کے شمال میں تھی، یعنی ایک ایک طرف تھی، دوسری طرف. ان دونوں علاقوں سے عربوں کے تجارتی قافلے گزرتے تھے. یہ بستیاں ان کے لیے انجان نہیں تھی، سامنے ہی تھی. قوم عاد اولا کا وطن پورا جنوبی عرب تھا، اور اسی طرح دوسری طرف پوری قوم ثمود تھی. ان دونوں قوموں نے فن تعمیرات میں بہت ترقی کی تھی. قریش کو سمجھایا جا رہا ہے وقت تبین لکم من مساکنہم، ان کا حال ان کے گھروں سے تم کو پتا چل رہا ہے، ان کے گھروں کو تم دیکھتے ہو کیسے اجڑے ہوئے ہیں، کیسے ویران ہیں، ان ویرانوں سے تمہیں ان کا مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا، ان کے گھر دیکھ کر ان کی حقیقت تم پہ کھل چکی ہوگی. وقت تبین لکم من مساکنہم، ان کے کھنڈروں کے پاس سے جب تم گزرتے ہو تو تمہیں سمجھ آتا ہوگا کہ یہ گھر اتنے عالی شان، ان میں کوئی رہتا کیوں نہیں، وہ کہاں گئے رہنے والے، وہ کہاں گئے بنانے والے، وہ اپنے پیچھے کسی کو کیوں نہیں چھوڑ گئے ان کی مینٹیننس کے لیے، اتنی محنت سے بنائی ہوئی چیزیں، کوئی ان کو لک آفٹر کرنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو اپریشیٹ کرنے والا نہیں. قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے بڑے خوبصورت بنا دیے تھے، وہ اپنی دنیاوی ظاہری ترقی پہ بہت پھولتے تھے. فصدہم عن السبیل، اتنے اترانے والے لوگ تھے کہ اصل رستہ ہی بھول گئے. عام طور پہ بھی آپ دیکھیں نا، جیسے غرور اور گھمنڈ اور تکبر میں ہو، سر اٹھائے ہوئے ہو، جو سامنے دیکھے ہی نہ رستے کو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آ کر کے منہ کے بل گرے گا. یہی حال ہوا ان کا. وہ کانو مستبصرین، اور بڑے سمجھدار لوگ تھے، بڑے زیرک، بڑے ہوشیار، جسے کہتے ہیں بڑے کایا. استبصار سے ہے، بے سوادرے بسر روٹ ہے استبصار، بصیرت کے معنی. مستبصر، خوب نظر رکھنے والا، بڑے بڑے مبصرین، تبصرہ نگار، عقل مند، ہوشیار، بڑی عقلیں استعمال کی تھی انہوں نے، لیکن ایک معاملے میں بالکل ہی فسدی ثابت ہوئے، کوئی عقل سے کام نہیں لیا. دنیاوی ترقی تعمیر کے عالی شان نمونے قائم کیے. اب خود سوچیں نا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ ان کے فن تعمیر سے. اسی لیے ہر بادشاہ نے بڑی بڑی عمارتیں بنوائی، بڑے بڑے نشان بنوائے. اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی انسان عموماً کسی بھی انسان سے کب مروب ہوتا ہے؟ اس کا گھر دیکھ کے. یہ گھر، یہ عمارتیں، یہ سب کچھ جو مروبیت کے سمبلز ہیں، ان کو آج بھی دیکھو کیسے مروب کرتے ہیں. اور ایسے بڑے گھر بنانا کوئی مذاق کی بات نہیں. جن کی عقل اس فن تعمیر میں اتنا کام کرتی تھی، آخر کیا ہوا کہ دنیا کے معاملات میں اتنے ہوشیار ہونے کے باوجود آخرت کے معاملے میں بالکل بودے ثابت ہوئے؟ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. پہاڑوں کو کھود کے گھر بنانے کا راز تو ان کو پتا چل گیا، مگر پیغمبر کے ذریعے زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا راز انہیں پتا نہ چلا. کس قدر خسارے میں تھے وہ لوگ. وقارون وفرعون وحامان، اور دیکھو قارون کو، اتنے خزانوں کا مالک، وفرعون کیسی تعمیرات کا مالک، کیسا متکبر، وحامان جو اس کا وزیر، وہ بھی فن تعمیرات کا ماہر. اسی لیے فرعون نے کہا تھا نا کہ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ. ان سب کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے تھے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، سب نے تکبر کیا تھا زمین میں، سب کی ایک بیماری تھی. لیکن کیا ہوا؟ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، ہم سے آگے جانے والے نہیں تھے، سبقت کرنے والے نہیں تھے، وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، کہیں چھپ نہیں سکتے تھے. قریش کے سامنے آئینہ رکھا جا رہا ہے، دیکھو ان آئینوں میں اپنے آپ کو. ہر لیڈر اپنی شکل پہچان سکتا ہے جو قارون اور فرعون اور حامان کے طریقوں پہ چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر پہنچے تھے، لیکن انہوں نے سر نہ جھکایا، کچھ نہ سمجھا. بھلا یہ اکڑ کر بگڑ کر ہماری گرفت سے کیسے بچ سکتے تھے، ہمارے عذاب کے شکنجے سے کیسے نکل سکتے تھے، یہ کفر کے ساتھ کب تک ترقی کر سکتے تھے؟ کوئی بھی قوم کفر کے ساتھ زیادہ نہیں جی سکتی، آخر کار اس کو مٹنا ہے، نقصان اٹھانا ہے. فَكُلَّ نَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا، ان کے اپنے قصور پہ پکڑا. پیچھے بھی بار بار آتا نا، ان کے ظلم پہ پکڑے گئے. وہ قوم لوط پر جو عذاب آیا، پیچھے آپ پڑ چکے. آج سمود، مدین پر سہا کا عذاب آیا، قارون زمین میں دھنسا دیا گیا، فرعون اور حامان غرق کر دی گئے. اچھا یاد رکھیے کہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرا سینا تک گیا تھا، وہاں دھنسا تھا پھر بعد میں، یعنی مصر میں نہیں دھنسا تھا، بعد میں دھنسا تھا. اسی لیے تو تورات کا حافظ تھا، کہ تورات تو بعد میں ملی تھی نا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی. حسبا کنکری کو کہتے ہیں. قوم عاد پر ایسی ہوا آئی کہ کنکریاں زمین سے اڑ کے پلٹ کے ان پہ پڑتی تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض کو چیخ نے پکڑا. صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود، جنہیں ان کے کہنے پہ چٹان سے اونٹنی نکال کے دکھائی گئی، لیکن ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اونٹنی کو ہی کاٹ ڈالا، جس کے تین دن بعد ان پہ عذاب آیا سخت چنگاڑ کی شکل میں، اور ان ساروں کی آوازیں خاموش ہو گئیں. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، یعنی قارون کو، مال و دولت اور خزانوں سمیت پورے خدم حشم سمیت. اس کو بھی یہی تکبر تھا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے, میں تو اتنا مالدار ہوں, اتنے میرے فالوورز ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, ان میں سے بعض تم نے غرق کیا. فرعون جو ملک مصر کا حکمران بنا لیکن اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا, اللہ نے اسے پورے لشکر سمیت دریائے کلزم میں دے مارا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے رہے. یعنی پچھلی قوموں پہ جو بھی عذاب آیا وہ ان کے اپنے قصوروں کی بنیاد پر آیا. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء, مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا سرپرست بنا رکھے ہیں, اولیاء بنا رکھے ہیں. یعنی یہ ساری قومیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سہارے اختیار کر رکھے تھے, جن پر وہ اتراتے تھے, ان کی مثال کیا تھی؟ کمثل العنکبوت, مکڑی کی طرح تھی. اتخذت بیتن, جو گھر بناتی ہے. یعنی مکڑی اپنا جالہ بناتی ہے, اور جالے کی حقیقت کیا ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. مکڑی کا جالہ انتہائی کمزور, ناپائیدار, انتہائی بودا ہوتا ہے. ایک اشارے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, بالکل بے فائدہ اور بیکار چیز کی طرح. یعنی ان سب قوموں کی مثال دے کر کنکلوژن کیا کیا گیا؟ کہ ان ساری قوموں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سہارے لیے, تو ہلکی سی ضرب سے سب کی توقعات کا محل تار تار ہو گیا, جہاں تھے وہیں بج گئے, وہیں ختم ہو گئے. لو کانو یعلمون, کاش وہ جانتے ہوتے. یعنی اہل مکہ کو بھی یہ بات سمجھ آ جاتی, اور حقیقت یہی ہے کہ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء, یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مشرکین کے دیویوں اور دیوتاؤں کی یہ جو تحقیر کی جا رہی ہے, ان کو مکڑی کے جال سے تعبیر کیا جا رہا ہے, یہ کوئی زیادتی کی بات ہے. نہیں, یہ حقیقت کا اظہار ہے. اللہ کو سب پتا ہے لوگ کس سے مانگ رہے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے. یعلم ما یدون, اللہ جانتا ہے جن کو بھی وہ پکارتے ہیں, جن کا بھی وہ سہارا لے رہے ہیں, کہ ان سہاروں کی حقیقت کیا ہے. وہ تو مکڑی کے جالے کی طرح ہیں سہارے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں, خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے, شرک کی حقیقت واضح کرنے کے لیے, ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے, لیکن سبق کم ہی لوگ لیتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, مگر نہیں عقل رکھتے, نہیں سمجھتے ان مثالوں کو سوائے علم والوں کے, جن کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے. یہاں عالمون سے مراد ہر طرح کے عالم نہیں ہیں. عالم کون ہے؟ امام بغوی ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ عالم وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرے, اس کی اطاعت کرے, اس کے احکامات پر عمل کرے, اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے. حضرت عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ جب میں قرآن کی کسی آیت پہ پہنچتا ہوں جو میری سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بڑا سخت غم ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے دے رہے ہیں, لیکن علم والے ہی ان مثالوں کو سمجھتے ہیں, ہر ایک کو تو سمجھ ہی نہیں آتی بات. ہم میں سے کس کو غم ہوتا ہے کبھی اگر کوئی آیت سمجھ نہ آئے؟ ہاں, ہمیں حقیقی غم لگتا ہے جب ہمارے نمبر نہ آئے, لیکن ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا اگر ہم کو آیت سمجھ نہ آئے. ہم میں سے کتنے لوگوں کا اس بات پر دھیان ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی, اور کتنوں کا کنسرن صرف یہ ہوتا ہے کہ اس پارے میں نمبر کتنے آئے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, نہیں سمجھتے ان کو مگر علم والے. کون سے علم والے؟ اللہ کی معرفت والے, اللہ کو پہچاننے والے, شریعت کا علم رکھنے والے, اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کا جن سے ہدایت ملتی ہے, اسلام کی نظر میں کوئی شخص عالم کہلانے کا مستحق ہی نہیں کہ جس کو اللہ کی پہچان نہ ہو اور جس کے اندر اللہ کے دین کا علم نہ ہو، اور خاص طور پر اللہ کی کتاب کا، یعنی جو اللہ کی کتاب کو نہ سمجھتا ہو اور اس کو سمجھ کر اس کے اندر خشیت نہ آئے وہ عالم ہی نہیں، کیونکہ انما یخش اللہ من عباد العلماء، جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں وہ عالم نہیں ہے. کوئی شخص اسلام میں عالم نہیں کہلا سکتا جب تک اس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، تقویٰ نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالموں کی خصوصیت کیا بتائی؟ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت بڑا اسکالر ہے، کہا جاتا نا کئی دفعہ، کہتے ہیں بہت بڑا، اتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، کئی لائبریریاں چارٹ رکھی ہیں، لیکن عمل میں صفر ہوتے ہیں. ایسے کئی نمونے پائے جاتے ہیں. اللہ کی نظر میں ایسے لوگ عالم نہیں کہلاتے. کوئی عالم اسی وقت عالم ہوتا ہے جب اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا خوف ہوگا تو وہ عمل بھی کرے گا اپنے علم پر. ہو نہیں سکتا جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور پھر وہ عمل نہ کرے. بہت سے لوگ علم کی حد تک، انفارمیشن کی حد تک بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں، لیکن خدا سے نہیں ڈرتے. جو خدا سے ڈرے گا اس کے اندر عاجزی بھی ہوگی. جو خدا سے ڈرے گا، سچی بات ہے، وہ تو کبھی اپنے آپ کو عالم کہے گا ہی نہیں، نہ عالم نہ عالمہ. یاد رکھو، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یعنی زمین و آسمان کے نظام پہ جو بھی غور کرے گا اس پہ حق واضح ہو جائے گا کہ یہ دیوتاؤں اور دیویوں کی پیدا کی ہوئی چیز نہیں، اللہ نے بنائی ہوئی ہے. یہ سب بیکار نہیں، با مقصد ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے مومنوں کے لیے. یعنی اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت اور علم و حکمت کی، کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. وہ صرف خالق نہیں، خالق حکیم ہے، ہر چیز با مقصد بنائی ہے. اور نشانی کیا ہے جو مومنوں کے لیے، یعنی سارے قصے میں، ساری بات میں، کہ قیامت کا دن آئے گا، کامیاب وہی ہوگا جو با مقصد زندگی گزارے گا اور اللہ کے سوا جس کسی دوسری چیز کا سہارا لیا گیا وہ سب سہارے بودے، بیکار، نکمے ہوں گے، جو ساتھ نہ دیں گے، اور ان کا انجام نہایت خطرناک ہوگا.